سورة المائدة درس نمبر 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. قال الله وفرمي الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم كچرت سزا ور کئ دی لرا عذاب ور کئ دی لرا فإنهم عبادك ندادی بندگان ستا وإن تغفر لهم او كچرت بخانه کئ دی تا فإنك أنت يقينا انت العزيز الحكيم تي غالب حكمت والا. کلا چې د عیسی علیه السلام نه تپوس شو چې تا د خلکو ته ویلي وو چې ما او زما مور کارسازان ونیوئ، نو عیسی علیه السلام د الله په حضور کې د الله تبارک و تعالی د هغې خبرې چې الله تبارک و تعالی تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته حکم کړی دی او عیسی علیه السلام ته یې ام کړی و، د هغې د تمامي مخلوق په مخ کې د قیامت پر ورځ باندې به وفرمایي چې الله ستا ذات خو د دې خبرې نه پاک دی چې تا سره بل څوک کارساز او حجت روا ومنلی شي یا ونیولی شي، او که چېرې ما دا خبره کړي نو تا نه خو د چا خبره پټیږي نه. اوس چې کله دی په دې ګناه کې په دنیا کې د دې نه دا ګناه شوی دی، نو مالک هم ته حساب کوونکی هم ته او حساب کتاب ستا په لاس کې دی. نو فرمایي ان تعذبهم عذاب ورکی دی لرا فإنهم عبادك نو دا دی بندگان ستا، یا الله ستا ملکیت ته سمرا موجودات چی دی سمرا سیزونه چی بغیر دا الله تبارک و تعالی ندی چا پیدا کری دی؟ الله تعالی پیدا کری دی پا آغا سیزونو که مخلوقات دا الله تبارک و تعالی انسانان آغا خلق چې هغوی سره الله تبارک و تعالی به حساب کتاب کوي، نو د دې حساب کتاب په کولو سره یا الله تبارک و تعالی که ته دیلا عذاب ورکوي اومه ها ته مالک یې، او که چرې نه ته بخی دی لره وان تغفر لهم او که بخنه کوي دی ته فإنک انت العزیز الحکیم یقینا ته غالب حکمت والا. کله چې قیدیان د بدر راغلل ونیولی شو، نو نبی علیه السلام صحابه و سره مشوره کوله چې څه وسره وکړو، نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه تپوس کوي، هغه ورته وایي یا رسول الله فدیه به پې واخلو او قیدیان به پرېږدو. نو عمر رضی الله تعالی عنه نه تپوس کوي چې عمر څه ورسره وکړو، نو عمر رضی الله تعالی عنه وایي د الله دشمنان دي او د الله په دشمنی کې راوتي وو. اوس زمونږ په قبضه کې راغلل، هر سړی دی د هغې قبیلې والا چې د چا قبیلې والا دي په دې کې هغې دې تورې واخلي او دې ختم کړي، د الله دشمنان دي. نو نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وایي ستا مثال په شان د ابراهیم علیه السلام او د عیسی علیه السلام دی. عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي ستا مثال په شان د موسی او د نوح علیه السلام دی، او په هغې دلایل د قرآن چې ابراهیم علیه السلام فرمایلی وو سوره ابراهيم 36 نمبر آيات کې فمن تبعني فانه مني چاچ زما تابعداري وکړه نو دا د زمانہ ومن عصاني او چاچ نا پرماني وکړه فانك غفور الرحيم یقینا ته بخون کې رحم کوونکې څوک چې نا پرماني کوي زمانہ یا الله ستا خدا طاقت شته چې توفیق ولر د توبې ورکي نو د توفیق د توبې نه پس یا الله تبارک وتعالى بخنه کوي نو ته بخون کې او رحم کوونکې نو ابو بکر ستا مثال پشان د ابراهيم عليه السلام چې هغه ویلو کې یا الله ته چې کم دې بخون کې رحم کوونکې کړه توبې توفیق ته ولا ورکو او دارنګي ستا مثال پشان د عيسى عليه السلام دې عيسى عليه السلام ویلو ان تعذبهم فانهم عبادك عبادك کته ول عذاب ورکه یا الله ستا بندگان دي وان تغفر لهم او کچرته بخانه کوي دي تا فانك انت العزيز الحكيم يقينا انت غالب حكمت والا عمر رضي الله تعالى عنه ته وي ستا مثال پشان د موسی عليه السلام دي او موسی عليه السلام دوا کړي وا چې انك اتيت فرعون وملئه تا ورکړي دي فرعون تا او دارنګي ملګرو او مشرانو او ما تختو داغتا زینتا و اموالا خائص او مالونا ربنا لیدولو عن سبیلکا یا الله خلق استاد لار نه گمراه کړی دی ربنا تمس علی اموالهم یا الله خاړه کې دی دا مالونا وجدد علی قلوبهم فلا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم تر هغه پورې ایمان نه راړي یا الله چې سخت عذاب یې نه دي درې عذاب پرې راولي نو ستا مثال پشان د چا دی پشان د موسی علیه السلام او دارنګي ستا مثال پشان د نوح علیه السلام دی چې نوح علیه السلام ویلي ربي لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انك ان تذرهم یذلوا عبادك ولا یلدوا الا فاجرا کفارا یا الله د ځمکې په مخ باندې د کافر نشان پرې نه دی ټول ختم کی یا الله تبارک وتعالى نو د دې وجنا دلته د عیسی علی السلام په بیان کې راځي ها ان تعذبهم فانهم عبادك کچره ته بخنه کوي دی ته یا الله نو د دې بندگان ستا و ان تغفر لهم او کو او کته عذاب ور کوي دی لرن دی دی بندگان ستا و ان تغفر لهم او کته بخانه کوي دی تا فانك انت العزيز الحكيم یقینا انت غالب حکمت والے تزور ور ها تا نه سوک ته پوس کولی شي او دارنګي حکیمه چې چاله عذاب ورکای نو د حکمت نه د خالی نه د عذاب ورکول او چاته چې بخنه کای د حکمت نه د خالی نه دی چې سوک مستحق ته عذاب دی او سوک ا مستحق ثواب دی قال الله نو بپرمای الله تعالی هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم دا دا غرس چې پیدا باور کوي رښتون ته رښتونوالې د دي لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات دي لربوي باغچه دي لربوي جنتنا تجري چروانی بوي من تحتها الانهار دلان دي دین ولی خالدین فيها بدا همیشه بوي پدې کې رضي الله عنهم رضا بوي الله د دینا وردو عنه او دی بوي رضا د الله تعالی نه ذلك الفوز العظيم دا دې کامیاب لوی الله تبارک وتعالى وی دا داسې رز ده چې په نن رز با صدیقینو رښتونو خلکو ته د خپل رښتینوالي ثواب ملاویږي لکه ابن عباس رضی الله تعالی عنه مان کوي یوم ينفع الموحدین توحیدهم فاغرز چې پیدا بور کوي موحدینو ته توحید منل دي چا چې په دنیا کې شرک نو کړو توحید منلو نه الله تبارک وتعالى باغی ته د غید رښتینوالي چې توحید او ناغی ته د خپل توحید هغه رښتینوالي چې وو دا غی بدله ورته میلاو شي بدله بوله ورکړي شي دارنګي نبی علیہ السلام هم ویلیو چې یوم ينفع الصادقین صدقهم لکه نبی علیہ السلام چې کله هجرت کو نو سوره بنی اسرائیل کې راضی 80 نمبر آیات کې قر ربی ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. یا الله ما داخل کې ازید داخلي دو رشتون ته رشتون رشتون کتاب او دارنګي وباسي مالرا اغزای د وستلو د رشتونینا مکه او مدینه دواړه چې کم دی د رشتونوالی او د الله تبارک تعالی د دین مرکزونه دي. یا الله تما چې د دې ځای نه وباسي او دارنګي اغزای ته مې داخلې د رشتونوالی ته وګورځای مالا د خپل طرف نه غلبه. یا الله ستا امداد ته محتاج یم د بل چا امداد مې نه دی په کار چې ستا امداد زما سره ای. نو واقعی دا چې ته اغزیت د رښتیا او ته اوباسون کې نو ما اغزیت اوباسي او مال د خپل طرف نه امدادي وګرځي. ابراهیم علیه السلام هم سوره الشعراء کې ویلي او 84 نمبر آیات کې وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. یا الله وګرځي مال را جب د رښتونو پرستانو خلکو کې د دې وجه نه د ابراهیم علیه السلام ذکر جمیل تر د قیامت پورې الله ولې دعا منظوره کړې ده او قبوله کړې ده. نن چې موږ تاسو حج لزو کمی طریقې چې نبی ابراهیم علیه السلام د حج دپاره او بیت الله جوړ کړو هغه نخې نښانې او د ابراهیم علیه السلام هغه آواز د حج دپاره هغه ټولې طریقې د هغه د بی بی هاجر په صفا په مروه کې هغه منډې وال او هغه ګرځېدل او دارنګې هغه قرباني چې د اسماعیل علیه السلام په حلالولو باندې الله تبارک وتعالی تر د قیامت پورې خلکو له د ثواب ذریعه وګرځوله هغې کې یاد د ابراهیم علیه السلام نه. ابراهیم علیه السلام واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. یا الله ما لره وګرځی رښتونی یعنی د خلکو په ژبو باندې زما بیان یا الله تبارک وتعالی ته وګرځی او دارنګ منګه تاسو په هر مونږ کې درود ابراهیمی چې کله وایو د ابراهیم علیه السلام هغه یاد په امت کې تر د قیامت پورې. دارنګ د متقیانو په باره کې سورۃ القمر 55 نمبر آیات کې الله فرمایي ان المتقین یقینا پرهیزګاران فی جنات و نهر په جنتونو او نهرونو کې به وي فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر پا غزای د ناست د رختیاو کې په مقعد صدق پا غزای د رختیاو کې واقعي د رختیاو زید دی د دنیا با سیدا خو ا د سورزو جوان دی رښتونی جوان خو د اغه زای دی. یا الله مال اغه ها رښتونی زای کې د رښتونو خلکو سره ناست نصیب کې ها نو د دې وجینا یوم ينفع الصادقین صدقهم پا غرزو چې پیدا به ورکی دی تا غریشتونوالی د دی ا غریشتونوالی د دی هغه موحدین او ته توحید د دی لهم جنات دی لپاره و باغی چی وی جنتونه بوی تجری من تحت الانهار چې روان بوی د لاندې دینه والی خالدین فیها بدا همیشه بوی په دی کې رضی الله عنهم راضی بوی الله د دینا ورضو عنه او راضی بوی دی د الله نه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی دا ولی ورته غټ کامیابی وي. د دنیا نعمتونه د دوه خبرو نه خالی نه دي یا خو دغه نعمت تا نه واغستې شي او یا که نعمت تا سری نو تر مرګه پورې د مرګ نه پس در ناغه نعمت ختم شي خو د آخرت نعمت ته عظیم نعمت وي او کامیابی ته عظیمه کامیابی ولی وي چې عاد کلونو د شمیرلو د کلونو نه ده بلکې همیشه همیشه د پاره ده هغه نعمتونه چې هغه به چرې ختم نشي او ختمیدونکي نه دي. لله ملک السماوات والارض الله لرا بچی د اسمانونو د ځمکې ده وما فیهن هغه چې په دې کې دي وهو علی کل شیء قدیر او دا الله تعالی په هر یو شیز باندې قدرت لرونکی دی. څنګه چې په صورت کې نپی د تصرف د عیسی علیه السلام نکولا او د تمام مخلوقات نکولا 17 نمبر آیات کې اومدی صورت کې سپرمایلیو کچره زه هلاکم عیسی علی السلام او مور دا غلرا او ټولی دنیا والا ول چې پاسمانونو په زموږ کې څوک دی نه څوک دی چې زمانه به بچ کی نه دلته په اخیری سر دا خبره او فرمایلا چې کتا او برا سنچی دا الله تبارک وتعالی نیون کې دا الله نه څوک بچ کولی نشي دا رنگی دا الله تصرف او بچای چې کم دی پاسمانونو کې دا بچای او منا نو زکه فرمای لله ملک السماوات والارض الله لرا اختیار بر اسمانونو کې ول ارض او خت از مکه کې وما فيهن اچ پدی کې دی دی خو عیسی علی السلام تا دا الله تبارک وتعالى سره د دویم او د دریم نسبت کوي او دا رنګي کوڅوک بغیر د الله نه بل چاته نسبت تعالی هو کوي نو پوه شي چې بغیر د الله نه پس مکه او اسمان کې بل څوک کارساز او بل څوک الہ نشته الله لره اختیار د اسمان نو د زمکو دی او هغه چې پدی کې دی او هو علی کل شیء قدیر او د الله تعالی په هر یو شی زمانه قدرت لرونکې دی داغه د قدرت نه نه بر او خکته څه شی به هر بار کې دی شي او نو څوک دا داغه غونې قدرت لرلی شي او نه داغه غونې طاقت څوک لرلی شي ان تعذبهم کچریتا عذاب ورکی دی لرا فانهم عبادک نو دادی بندگان ستا و ان تغفر لهم او کچریته بخنه کی دی تا فانک انت العزیز الحکیم یقینا انت غالب حکمت والای قال الله و فرمای الله تعالی هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم دادا غروز چی پیدا ورکی رشتون تا رشتون والی دی لهم جناتون دیر پار باغی چیوی جنتون بوی باغون بوی تجری من تحت الانهار چی روانی بوی دلانده دینا ولی خالی دینا فیها بدا و سیگ با پدی که همیشا رضی اللہ عنهم راضی بوی اللہ دینا و رضو عنه دی برازی وی دا اللہ تعالی نا ذالک الفوز العظویم داد کامیابی لوی لله ملک السماوات والارض الله لرا اختیار د اسمان نو د زمکو دی الله لرا بچای د اسمان نو د زمکه دا و ما فيهن اغس چ پدی کی دی و هو علی کل شیء قدیر او د الله تعالی پار یو شی زمانه قدرت لرون کی دی سورۃ دریو سو ته تقسیمو لومبای ساتر د 40 نمبر آیات پورې وا او پدی کی دو بابونه وو لومبای باب تر د 14 نمبر آیات پورې وو او پدی کی اول سلور مسلې ذکر کولې تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله نزور العباد او بیا بیان د تحلیلات الهیه او کو 4 نمبر آیات کې او 5 نمبر آیات کې او بیا امر مصلح شپږم نمبر آیات کې ذکر کړه او بیا ترغیب ورک د پار د اوپاداری چې په وادو باندې اوپاداری ساتي 7 نمبر 8 نمبر او ورپسې 9 نمبر آیات کې اوپاداری د فار د اغه چا چغی په وادو باندې اوفا کوي 7 او 8 10 نه بلکې 11 نمبر آیات کې او بیا تخویف او بشارت چا چې دا مسله ومنله اغیله بشارت چا چې انکار وکړو اغیله زجر او زورنه او بیا زورنه په نقص احد باندې چا چې وعده ماتي کړی دي او امثله د اغه په ذکر دی يهودو او د نسوارو چې هغه وعده ماتي کړی وي 13 او 14 نمبر آیات کې بیا د لومبۍ سه دویم باب شروع کی تر د 40 نمبر آیات پورې دی او په دې کې اول ترغیب اطاعت الرسول صلی الله علیه وسلم تا او دویم رد شرک په تصرف کې 17 نمبر آیات کې او دریم د نقض عهد د وعدو ماتول دوه نمونې بیانې یو نمونه هغه د خابی د قابیل او دویم نمونه چې کوم دی هغه د بنی اسرائیل ذکر کیږي د اهلی کتابو 27 نمبر آیات پورې او سلورم ذکر د امور و انتظامیه او کوي 33 نمبر آیات کې ذکر د امور و انتظامیه او څه مطلب چې چا فساد کړی دی هغه له سزا ورکوي چا چې غلا کړی دا هغه نه د لاس پرې کړی شي چې کلا ثابت شي په هغه باندې غلا او پنځم حکم د جهاد کوي او تخویف اخروی ذکر کی 36 نمبر آیات کے دوی میسا شروع کی او دا دوی میسا تر دا 66 نمبر آیات پوری دا او پدی کی دو بابو ندی لومبے باب تر د 50 نمبر آیات پورې دی او پدې کې زجر ورکړي منافقین ته او يهود ته 44 نمبر آیات کې او بیان د لسو کبای خدایي کوي اومدغه آیاتونو کې او ذکر د کتب الهیه او د پاره د تحکیم چې د الله په کتابونو باندې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الكافرون ذکر د کتب الهیه او کې د پاره د تحکیم ها پدې عیسی کې بیا دویم باب شروع کی او دا دویم باب تر د 66 نمبر آیات فورې دی او پدې کې اول منع د موالات اهل کتاب 51 نمبر آیات کې چې دې سره دوستی مکوي او ګورای داغي وجه ذکر کړي او زجر او زورنه هغه چاته چا چې دې سره دوستی کوي څوک چې دې سره دوستی کوي 52-53 نمبر آیات کې او علتونه د پاره د قطع موالات چې تاسو د دې سره دوستی ولې مکوي دا غي وجه خي 57 نمبر آیات کې او اخر کې بشارت اخروی او دنیاوی د دنیا بشارت او د اخرت بشارت 65 او 66 نمبر آیات کې درې مې څه شروع کی تر اخر د صورت پورې او دام دوه بابونو ته تقسیم دا ډومبه باب تر د 86 نمبر آیات پورې ذکر کی او پدې کې رد شرک په تصرف یعنی اختیار دا هغه چا باندې رد کوي چې بغیر د الله نه د بل چا د پاره هغه اختیارات څوک ورکوي چې دا الله تبارک وتعالى اختیارات دي او تیزی ورکوي په تبلیغ باندې 67 نمبر آیات کې چې دا الله د کتاب دا بیان خلق ته ورسوا وبلغ ما انزل الیک 67 نمبر آیات کې او بیا بیان د مسائل 5 او تبلیغیو د 15 خبرې د پاره د تبلیغ ذکر کی او هغه مونږه په ذکر کړو چې ستاسو د تبلیغ نصاب به چې کوم دی د الله کتابي او په دې کتاب کې لومبه مسله هغه دا ده چې د الله د وحدانیت مسله ده د ته به خلق راغواړي الته تفصیل شوی او بیا تخویف په دنیاوی ذکر کی 78 نمبر آیات کې او تخویف په اخروی 80 نمبر آیات کې او دارنګي بشارت بازی نسوارو ته ذکر کی 83 نمبر آیات کې او بیا دویم باب شروع کی تر اخر د صورت پورې او پدې کې دا سلور مسلې بیا ذکر کړي لکه څنګه چې موږ پدې باب کې ذکر کړي سلور مسلې تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله نذور العباد او بیا ردو کی په دلیل مشرکان باندې 104 کې او د 104 نمخ کې ارشاد کی د پاره د تعلیم د دین چې مسله شروعي دغه د پاره ادب ته تخي چې د یو زینه او د بل زینه د مسلو ته پوسونه مکو کومه مسله چې شروعي هغه کې ذهن مشغوله کې 101 کې او بیا رد د دلیل مشرکان 104 نمبر آیات کې او بیا نفي د علم غیب کی د تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه 109 نمبر آیات کې یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم او بیا تفصیلی د علم غیب نفی کوي د چانه د عیسی علیه السلام نه تفصیلی نفی د علم غیب کی زکا چې عیسی علیه السلام او داغه مور تخلق د الٰه نسبت کړو نو الله تبارک وتعالى وې پخپلا عجزی خپل بیانې او الله تخپل عجزی پیش کړي او په اخر کې خلاصه د دې ټول صورت په دې آیات کې لله ملک السماوات والارض وما فيهن الله لرضي بره اخکتا بس صرف امتیازات تی امتیازات تو صورت مختصر بیانو دا صورت ممتازو پا بیان دا سلور و مسلو چی دا سلور مسلی پا دی که ذکر که دی صورت ممتازو پا ذکر دا بیان دا شرعی وسیله 35 نمبر آیات که اغا شرعی وسیله ذکر شوا چی شریعت که کم وسیله جایزه دا او صورت ممتازو پا ذکر دا نکولو دا دوسته د اهلی کتاب سره او دارنګي د خلکو کفار سره او دارنګي صورت ممتازو په ذکر د کفاره د قسم ملګرو ته وای ان شاء الله سورۃ الانعام به شروع کیږي او دعوتو چلوي چې راشي هغه سورۃ شروع کیږي چې پاره کې د تمامي اقسام د شرک رد بکیږي ان شاء الله اخرت